sopa y que estás los deos, santificado sea tu nombre. Ven, ya nos marcha, por favor, marcha, marcha, por favor. ¡Marcha, por favor, marcha, marcha! ¡Ay, por favor, perdóname! ¡Hola! Aquí comeza a música del Baixo Terra. Estos eran Gran Poder, continuadores de otros grupos como The Omens, Samesugas. Esto viña a conto porque se non o sabedes, Discos da Máquina están facendo un festival na Sentalla do Pichel. Este venres 13 actuarán Das Capital de Los Omelette Makers, o sábado 14 Gran Poder e Ataque Escampe, e o venres 20 Caxade e a Magnifique Bande dos Homes Sen Medo. Os concertos costarán 5 euros cada un ou 10 euros polos 3 días. Así que xa sabedes, se queredes pasalo, non sei se ben, pero polo menos un rato tranquilos e escuitar boa música, tedes esa opción aquí na Sentalla do Pichel cos Discos da Máquina. Agora imos a escuitar outro dos grupos que sacaron disco xustamente fai un mes, que se chama Caxade, que actuará o venres 20 dentro deste festival e que presenta unha proposta moi interesante. No, tenho uma que a mim me convém não é mais que o teu interesse. Recortas minhas mãos, recortas meus pés, não me quitarás a palavra. Paramos de concertos, ahora presentamos outro grupo que estará tamén este de venres 13 ás 10 e media no Bar Embora, que chegan desde a Guarda e chamanse Simios. There's a lot of influence from a soldier in the place. estaban Simios desde a Guarda e outro grupo que teño ganas de ver en directo, pero por agora non saberemos que cando estarán por aquí. Chámanse Nobody's Fool, que son che de Lalín, e acaban de sacar moitas máis cancións. Tiñan sacadas só tres ou catro, non me lembro ben, e acaban de sacar 17 cancións de punk rock melódico, se se pode decir, bueno, dun estilo que de lo que eu gosto moito. Entonces, xa sabedes, por este Natal, para regalar a vosas amizades, descúbrelles este grupo. Cancións potentes, rápidas, cortas, como ten que ser. E agora que vamos a algo máis pesado, un grupo que tiña ganas xa de poñeros aquí, que xa moitos coñeceredes, porque é unha banda de Ferrolterra que leva desde mediados dos 90, de Ferrolterra, de concreto de Mugardos, facendo death metal con bastantes toques de humor. O sea, é unha das bandas que merece a pena ver en directo. O sea, se tedes a oportunidade, por agora non teña anunciada ninguna data, pero se tedes a oportunidade, ide a velos. Estes chamanse Wisdom. Eu digo que fun atrás del cunha horquilla e ele encima de min te quemo. Acercándose ao trator, agarrou unha machada e encima de min te quemo e te labro con unha má e con outra. E con as pernas me daba un salto e me pasaba por dentro da cabeza. Acercándome a la puerta, me dijo, te fendo de arriba abajo, pero en vez de me fender a mí, fendía la moto. Acabou de fender la moto e dou la media volta e se botou a Manuel Domínguez. Que che dixo máis? Canta claro. Esa rapaza non ten nada que ver. Canta claro que che dixo. Dixo que me fendía la cona en 100.000 pedazos. Hai que hablar claro. Las cosas son claras que no quiero ni hablar. Que me ofendía. Y que lo teníamos que conocer, que ni nadie lo conocía. Pero eran voces que no eran de este mundo. Oh! que cree? ¿Que estaba bajo los efectos del alcohol? Bueno, yo no sé si tenía alcohol o no tenía. Yo, si tenía alcohol o no, yo no sé si tenía, si lo dejaba de tener. Ahí estaba el grupazo Wisdom, no sé, van campo de escuchar otros temazos como Cinco Ferrados de Esther, Corre, Empanada de Escarapote, en donde llamamos a Death Metal, porque una de las bandas que con más éxito de zona que están saliendo ahora de Galiza son Barbarian Prophecies, que vienen desde Lugo, que tienen un directo espectacular. Aquí ponemos una prueba de lo. Estaban, seguimos con dureza na Galiza pa que non se diga que aquí non saben facer as cousas ben. Vamos con un grupo da estrada que cando ensaian no fallado escuitan os veciños a 3 km. Temos testigos delo. Chámanse Mutant Squad e esta canción chámanse The Machine. We'll be right back. people push around. Oh, look at this gun to the ass. Maybe you like me push around. Maybe you like getting your face stuck in the shit, motherfucker. Animalada, Mutant Squad, ahí estaban. Vimos agora cun un pouco de punk, cun grupo máis que ven desde Vigo, que tamén comeza o seu nome por ska, como non podía ser. Chamos Escarmento e sacaron en agosto deste ano un novo disco que se chama Fía os Cotenos. Aquí deixamos coa súa canción que chamose do mesmo xeito, Fía os Cotenos. Ver nada a ninguém. por un pé diante doutro sen mirar o chan. Sentir na cara o ar, cada quen dono de seu. De pé diante do que nos humilla e non nos cre quen. Non asemellarse ao que os cartos son o único que ten. E cando inverno dos tempos que irán traer, escorrental o frío cos teus. Aprender gaita, pinchar os dentes, afiar os cotenos. De novo ser dono de ti mesmo. Pois aí estaban Escarmento para finalizar este programa que foi bastante duro. Imos poñer outro dos grupos duros, dos que facían música metal con moita calidade, mezclando electrónica con guitarras, batería e grandes voces, que moitos de vos coñeceredes, desapareceron xa fai un tempo e chamábanse Niños da Rúa. Esperámonos de aquí ao próximo programa para descubrirvos máis grupos galegos. Que non nos pertence, morre agora, perra, verdura.